بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. باب دې په بیان د دې کې چې یو شخص اودس تازه کوي بغیر د بی اودسۍ نه. په دې باب کې امام ابو داود رحمت الله علیه دا ذکر کوي چې اودس تازه کول هر مزد پاره، اگر که انسان په حالت د اودس او پاکی کی وی، دا مستحب طریقه ده. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيف، وقال محمد عن أبي غطيف الهزلي قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. ابو غطيف هذلي وي جزد عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سروم فلما نودي بالظهر ندما سبخين اذان چ وکړی شو توضا فصلى او دسي وکو نموزي وکو. فلما نودي بالعصر توضا بیا چې اذان وکړی شو د مازیګر نو بیا یو د سوکو. فقلت له معنا دا کلمته فی تجدید الوضوء، ما ور سره خبرې وکي په تازه کولو دا اودس کې، چې اودس دې ولې تازه کو حالان کې تا خو ماسپخین د پاره اودس کړو، اودس دې وو مازیګر لدی بیا اودس تازه کو. په بعضې الفاظو د حدیثو کې داسې راغلي، دا ابو غطیف هذلی وی چې ما ورله وی یا ابا عبد الرحمن السنه هذا الوضوء لكل صلاه، اے ابو عبد الرحمن آیا سنت طریقه دا ده چې د هر موز د پاره باودس کې؟ وی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما را لوی چې زما غو مخکینه او دسم کافی وو پاغه ما مسکول شو، خو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی من توضا على طهر چا چې او دسو کو سره د پاکینا كتب الله له 10 حسنات، وبلیک یلا رب العالمین د پاره لسنی کوي، یعنی سره د پاکینا چې چا او دس تازه کو دلبا الله رب العالمین لسنی کوي اولی کی. نو د دې حدیث د وجنا د هر موز د پاره او د تازه کول دا مستحب طریقه ده. او بعضی اهل علم تفصیل کړي چې کله یو مسلمان او دسو کی او په دغه او دس باندې د موزو کو بل عبادت وکړو نو بیا دل مستحب دی چې بل مزد د پاره او بل عبادت د پاره بیا او دست تازه کی او کنه په دغه ډومبني او دس باندې د سموز او عبادت نه ده کړی نو بیا وی مکروه دی چې دوباره دی او دس کوي. مولا لقاری رحمت الله علیه ذکر کړی چې سبب د کراهت دا دی چې د اسراف کوي په استعمال د اوبو کې ته او دس وکړو پاغه باندې سه عبادت نه ده کړی او بیا او دس کوي. په دې اسناد کې امام ابو داود رحمت الله علیه وی قال ابو داود وانا لحديث ابن يحيى اضبط. په دې سره مقصد د مصنف رحمت الله علیه دا دی چې ما دا حدیث د دوو استادانو نه اوریدلې، یو د محمد ابن يحيى نه او دویم د مسدد ابن مسرحد نه. نو د دواړو الفاظ ما له یاد دي، خود محمد ابن یحیا چې کوم الفاظ دي اغرا لډیر یاد دي. او بیا په دې اسناد کې امام ابو داود رحمت الله علیه د دې دواړو استادانو په الفاظو کې چې کوم اختلاف راغله دي هغه بیان کو، وی ویچ عن غطیف وقال محمد عن ابي غطیف الهزلی، چې زما دو استادان دي خدا غي په الفاظو کې اختلاف دي. مسدد ابن مسرحد دا روایت چې ذکر کړه نو د خپل استاد نوم یې غستې دي عن غطیف، او محمد ابن یحیا چې د کنیه ذکر کړي ابو غطیف ویل دي، او بل محمد ابن یحیا چې دي د نسب هم ذکر کړي چې ابو غطیف الهذلی، ده حزلی دا زیادت ور سر ذکر کړي. نو په دې سره امام ابو داود رحمت الله علیه د خپل استادانو د اختلاف الفاظ طرف له اشاره وکا. بیا اخر د حدیث کې امام ابو داود رحمت الله علیه وی قال ابو داود وهذا حدیث مسدد وهو اتم، دا حدیث د مسدد ابن مسرحد دی او دا پورا دی. فدی الفاظ سره امام ابو داود رحمت الله علیه اشاره دی لکی چې حدیث خو ما د دوو استادانو نه اوریدلې، د مسدد او د محمد ابن یحیی نه، او ما دام او چې د محمد ابن یحیی الفاظ ما لډیر یاد دي خو مدل تک ما حدیث د مسدد ابن مسرحد ذکر کو، د دی وجنه چې دا اتم او اکمل دی، او هر چې حدیث د محمد ابن یحیی دی نو هغه د دې په نسبت باندې ناقص او نیمګړی دی. رجال د دې اسناد: محمد ابن یحیا ابن فارس الذهلی، دا ثقه راوی دی، د امام بخاری رحمت الله علیه استاد هم دی په مسله د خلق القرآن کې. د امام بخاری رحمت الله علیه د سراغ مشهور اختلاف و. عبد الله ابن یزید المقری ثقه و فاضل ده، د امام بخاری رحمت الله علیه د کبار شیوخ نه ده. مسدد ابن مسرحد بار بار ذکر شو ثقه ده. عیسی ابن یونس ابن ابي اسحاق السبيعي دام ثقه ده. عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي دا ضعيف ده. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وی ضعیف عند اهل الحديث، د محدثین په نیز باندې دی ضعیف دی. او غطیف بعضی وی د نوم دی غطیف په دوات سره، او ابو غطیف د کنیه ده ابو غطیف الهذلی. محدثین وی چې دی مجهول دی. نو اسناد د دې حدیث ضعیف شو د دوو وجونه. یو په دې کې عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی راغله، هغه ضعیف ده. او دویم راوی په کې غطیف یا ابو غطیف راغله، نو دې مجهول ده. لیکن د حدیث نه چې کومه معنا ثابتېږي، استحباب د تجدید الوضوء، نو دا جائز دی. مخکې حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ابتدا کې دا حکم وو چې د هر موز د پاره به اودس کوي، او دغه حکم وجوبي وو. دغه وجوب بیا منسوخ شو او استحباب باقی پاتې دی. بیا په هغه روایت د ابن عمر رضی الله عنهما کې ذکر شول چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی چې زما قوت او طاقت شته، نو د هر موز د پاره به هغه تازه تازه او نوې اودس کولو. باب ما ينجس الماء. غرض د مصنف رحمت الله علیه د دې باب نه دا ده چې هغه اشیاء ذکر کړي چې کوم پلیت سیزونه په اوبو کې ورغورځيږي، نو پاغې سره اوبه پلیتیږي. او دا ذکر کړي چې دا اوبه په څومره مقدار کې وي چې په دې کې نجاست ورغورځيږي، ولاړې اوبه نو دا به پلیتیږي. باب دې په بیان دا وسکي چې اوبه پلیتایي. قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبه والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. عبيد الله بن عبد الله بن عمر دخبل والد سبن رواية نقل كي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړې شو د اوبو بارکی و ما ينوبه او هغه چې بار بار راځي دی لا من الدواب د زناورنا و سباع او د درندگانونا. فقال صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دی دا تپوس کړو چې آیا اوبه په دې باندې پلیتیږي کنه پلیتیږي، چې په صحرا کې یو طالب دی ولاړی وبدي زناور او درندگان راځي دا غي نو بس کی کله نا کله دا غي خپي دا په بولو او دا غي په خشنو باندې ککړی وي او په دې وبو کې ګرځي کله په دې کې واړه بولو مو کې، نو آیا دا وبو په دې سره پلیتیږي کنه؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکو اذا کان الماء قلتين کله چې اوبه دوه مټکی وي لم يحمل الخبثا نو دا د ګندګۍ پور پریوتو سره نه پلیتیږي. د لم يحمل الخبث معنا ده يدفعه عن نفسه، دا اوبه ګندګۍ د ځان نه دفع کوي او ګندګۍ نه پریدي، دا ګندګۍ په دې کې څه اثر نه کوي. او د حدیث دا معنا نه ده کم چې صاحب د هدايه رحمه الله ذکر کړي چې لم يحمل الخبث معنا دا ده چې دا اوبه کمزوري دي د دینه چې دا ګندګي دی پورته کی، مطلب دا چې دا اوبه په دې سره پلیتیږي. نو دغه مقصد نه دی، ورنه بیا به د حدیث څه فائده، د حدیث به څه فائده پاتې نشي. د صاحب د هدايه دا احتمال کرا واخلو چې کوم معنا کړي، نو معنا دا ده چې دا اوبه بیا وقود نجاست سر پلیتیگی کدا او بلگی وی او کڑیری وی. او حدیث خود تفریق ذکر کئی چه او بکل قلتین وی دو مٹکی وی نو پا وقود نجاست سر نپلیتیگی، او کدا دی نکمی وی نپلیتیگی. پا دی حدیث کی دو مسئلی دی. یو مسئله دا چه دا زناور و دا درندگانو جوتا دا پاکه ده که پلیتا، او دویمه مسئله ده چې کله اوبه ډېری نو په دې کې ګندګي ورغورځيږي آیا دا پلیتیږي کنه؟ بیا د دې قلیل او د کثیر مقدار څومره ده؟ اوله مسئله چې د دوابو او د سباعو دا غي غجوټه سه حکم لري، نو د شریعت په اصول کې یو اصل دا دی چې د حیوانات مختلف انواع او اجناس دي، نو اصل په اشیاء او مخلوقاتو کې طهارت او پاکی ده. په نجاست او ګندګۍ د یو شي چې حکم لګې نو دا به د یو دلیل پر رڼا کې چې دلیل به پر اغلی. د اهل علم او اختلاف دی په دې کې چې د حیواناتو مختلف اجناس او انواع دي، نو د دې د جوټې سره حکم دی. اول هغه حیوانات چې هغه معقول اللحم دي، نو د دې جوټه خو پاکه ده په اجماع د اهل علم سره. دا اجماع ابن حزم رحمت الله علیه په المحلا کې ذکر کړی او ابن المنذر رحمت الله علیه په خپل کتاب الاوسط کې هغه فرمایي: اجمع اهل العلم لا اختلاف بينهم ان سور ما يوكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به. اجماع اهل علم دا او د دې په دې کې اختلاف نشته چې د کوم حیوانات غوخه خوړې شي نو دا غي جوټه پاکه ده، دا غي سکل پاغي باندې پاکي کول دا جایز دي. دویم هغه حیوانات چې پاغي کې وینني، نو پاغي کې هم د اهل علم اتفاق ده چې دا پوبو کې ورغورځيږي پاغي کې مړ شي نو په دې سره دا وبنه پلیتيږي او دغه حیوانات او جوټم پلیت نه ده بلکې پاکه ده. د اهل علم په نيز باندې دا یو اتفاقی قاعده ده چې په کوم حیوان کې بيدون کې وینني نو د جوټه نه ده پلیته، لکه مچ شو، ملخ شو، میګی شو، مچای شو، لړم وغیرہ شو. او د دې په طهارت باندې دلیل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاسو له بخاری کې راشي: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر داء. کله چې مچ په لوخي کې ورغورځيږي نو دې غپور کې پدې طعام کې چې کوم طعام پدې لوخي کې موجود دی بیا دې دا مچ ورغورځي، ځکه د په یو وزر کې بيماري ده او په بل کې شفاء ده. نو کده چرته پلیت و رسول الله صلی الله علیه وسلم بد غپی ور کول حکم نکولو، بلکې دا به ویلی وی چې دغه طعام پلیت شو. نو دغه حدیث نه علما او دا قاعده راغستی چې کوم حیوان کې بيدون کې ویننی نو داغه جوټم پاک ده او که په کوم طعام او شراب کې ور وغورځیدو نو هغه پلیتیږي نه. درې هغه حیوانات دي چې هغه د انسانانو سره ګرځي راګرځي او داغې نزان بچکول انسانانو لا خصوصا زمیدارو لا داغې نزان بچکول ګران وي، نو داغې جوټم پاکه د اگر که هغه غیر معقول اللحم وي. حدیث د کبشی رضی الله عنها کې راغلی دی، رستو به امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی او نور اصحاب السنن هم ذکر کړی چ رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشو بارک فرمایلی: انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات. د دې جوټه پلیت نه ده، زکه دا د هغه حیوانات نه ده چې بار بار په تاسو باندې را دن کیږي او بار کیږي، نو د دې چون کې ځان بچ کول ګران دي نو د دې وجنه د دغه حیوانات جوټه پاکه ده. د دې په معنا کې بیا بعض اهل علم هغه حیوانات مغستی چې د پښونه علاوه وي خو علت پکې هم دغه موجود چې دا بار بار په تاسو را دن کیږي او بار کیږي. باغې کې لکه خر شو، خاچر شو، منګک وغیرہ شو، کم چې په کورونو کې اوسېږي د انسانانو سره. دغه مسله به وروسته بیا آرام شي ان شاء الله مفصل، خودیزه کی اجمالا واوری. او سلورم نمبر په حیواناتو کې دو حیوانات د سپې او خنزیر. خنزیر له نجس العين وای او سپې چې ده نو په دې کې د جمهور اهل علم قول دادی چې دا پلید ده. ذکر استو به حدیث راشی او دغه حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی چې کله یو سپه په یو لوخي کې خلووي او دغه لوخي جوټه کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی چې دا لوخي دی و پیری و وینځل شي او اول په خاور باندې دا کنګال شي. نو دغه حدیث نه اهل علم استنباط کړی چې د سپی جوټه په لیته ده. نو د نجاست القلب دا قول چې دا د شوافع او د حنابلہ مذهب دی. ابن قدامه رحمت الله علیه وی القلب والخنزير نجسان بجميع اجزائهما وفضلاتهما وما ينفصل عنهما. سپیو خنزير چې دا پلیت دی د ټول اجزاء او څه شی چې د دې نه جدا شي د دې واړه بول غټ بول د دین علاوه پنځم نمبر هغه حیوانات دي چې د دې مخکې سره تعلق نه لري. نو په دې کې مذهب د مالکیو دا دی د دې پینځو د دې مخکینو نه علاوه څه شی شول برابر خبره د کاغذ درندگانو نه لکه زمره پړانګ شو شرمخ شو یا په جوارح الطير کې وي لکه ټپوس او باس شو برابر خبره دا کاغذ غیر معقول اللحم وی یا معقول اللحم وی معقول اللحم تفصیل خطیر شو غیر معقول اللحم لکاتی شو شادو و غیر شول. نو پدې کې د اهل علم اختلاف ده. مذهب د مالکی یو دا ده چې دغه حیوانات په حالت د ژوند کې پاک دي او دای د دینه څه شی استثنا کینا. او احناف دا وی چې ټول حیوانات دا غي بدن پاک دي مگر خنزیر چې دا نجس العين دي. او شوافع دا وي چې دغه حیوانات دا ټول پاک دي علاوه د سپي او د خنزیر نه. او مذهب د حنابلو په کې دا دي چې نجاسه الكلب والخنزير وسباع البهائم والطير. د دې په نجاست او طهارت باندې بیا مختلف احادیث راغلي دي. خدغه روایت یا ضعیف دي یا دا غینه استدلال صحیح نه دي. ابن عبد البر رحمت الله علیه ذکر کړی ولما ثبتت السنة في الهر وهو سبع يفترس ويأكل الميتة أنه ليس بنجس دل ذلك على أن كل حي لا نجاسة فيه. ابن عبد البر رحمة الله عليه په تمهید کې وی کله چې د حدیث ندا ثابت شو چې پښو چې دا سبع او درندم دي او دا د هغه حیوانات نه دي چې په پنجه باندې خلق وی خکار کوي او دا مرداری مخوری نو دا پلیت نه دا د دې جوټه پاکه ده. نو دا دلالت کوي چې هر ژوندې حیوان پاک کې نجاست نشته. او بل دا ذکر کوي چې حدیث کې راغلی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو اذا کان الماء قلتين لم يحمل الخبث. جواب نبی علیہ السلام ورکو نو کچرتا د درندگانو جوټه پلیته نه وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به تپوس نکې دې. نو دا حدیثم دلالت په دې باندې کوي چې د حیواناتو او د دې درندگانو جوټه پلیته ده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې د قلیل او د کثیر مقدار ذکر کو. کوب قلتین وی نو په دې حیوانات سره دا نه پلیتیږي، او کده قلتین نه کمی وی نو بیا پلیتیږي. دویمه مسله دا ده چې نجاست په اوبو کې ورغورځيږي، او دا اوبو ولاړې اوبې روانې ني، ځکه په روانو کې اختلاف نشته چې په هغه کې نجاست ورغورځيږي نو هغه نه پلیتیږي، ځکه هغه ځان سره دا ګندګي وړي او ګندګي پکې باقی نه پاتې کیږي. په ولاړ اوبو کې چې نجاست ورغورځيږي نو د دې اوبو بدري حالتونه ني. اولنې حالت دا ده چې د اوبو په دې دریو صفاتونو کې په یو صفت کې تغییر راوستي. درې صفاتونه د اوبو دا دي: داغي بوی، رنگ او خون. نو که په دې دریو صفاتونو کې یو صفت کې تغییر راوستي نو دا اوبو پلیتی دي. دا اتفاق د اهل علم ده، برابر خبره ده کدا اوبو لګي او کډيري. په دې باندې ابن المنذر رحمت الله علیه اجماع ذکر کړی په خپل کتاب الاوسط کې. هغه وی اجمع اهل العلم على ان الماء القليل او الكثير اذا وقعت فيه نجاسه فغيرت النجاسه الماء طعما او لونا او ريحا انه نجس ما دام كذلك ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. اجماع د اهل علم چې اوبه کلګي او کډيري کله چې پکې نجاست ورغورځېدو او د اوبو په دریو صفاتونو کې په یو صفت کې تغییر راوستو نو دا اوبه پلیتې دي، په دې باندې اودس او غسل جایز نه دی. دا درې اوصاف په یو حدیث د ابن ماجه کې راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الا ما غیر ریحه او لونه او طعمه. حدیث اگر چې د سند په اعتبار سره ضعیف دی، خو استدلال د دغه حدیث نه نه دی، بلکې د حدیث په معنا باندې اجماع منعقد شوی. نو د اهل علم د پاره دلیل دغه اجماع د امت دا. دا یو حالت شدوبو. دویم حالت دا دی چې نجاست په مای کثیر کې ورغورځيږي، اوبه ډېری په هغه کې نجاست ورغورځېدو خو دا هغه په دې دریو صفاتونو کې په یو صفت کې تغییر را نه وستو نو په دې اتفاق دی چې دا اوبه پاکی دي او پلیتی نه دي. په دې باندې اجماع ابن المنذر رحمت الله علیه په خپل کتاب الاجماع کې ذکر کړی. و اجمعوا على ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسه فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا انه بحاله ويتطهر منه. په دې اتفاق د اهل علم دی چې په دې روبو کې نجاست ورغورځيږي او د دې په اوصافو کې تغییر نه راوسته نو دا اوبه پاکی دي او پلیتی نه دي. اختلاف بیا په دې کې دی چې مای قلیل سلوي او مای کثیر سلوي. اگر اوس ته ذکر کو. او دریم حالت دا دی چې نجاست په مای قلیل کې ورغورځيږي خو دا غي په اوصافو کې تغییر را نه ولي. لګي وبې دي پاغه کې د بولو یو قطره ورغورځي دا، د وینو یو قطره ورغورځي دا، خداغي په اوصافو کې څه تغییر را نه وستو نو د دې اوبو څه حکم دی؟ په دې کې د اهل علم اختلاف دی. مالکیه او یو روایت د امام احمد رحمت الله علیه نه ده دی چې دا اوبه پلیت نه دي، پاکی دي. د شیخ الاسلام ابن تیمیه او دغه شاګرد علامه ابن القیم هم ترجیح ورکړي او دای بیا ځان له ادله دي. خود جمهور اهل علم مذهب دا دی چې دا اوبو چې کله لګي ګندګي ورغورځيده نو اگر که تغییر او تبدیل د دې په اوصاف ثلاثه کې نه راوستي دا اوبو پلیتې شوي. دا غي د پاره یو دلیل دا دی چې دا کوم حدیث زموږ مخې لدې: اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. د دې حدیث منطوق دا دی چې اوبو کله ډېری نو د نجاست په غورځېدو باندې دا نه پلیتېږي، او چې کله لګي دا مفهوم د حدیث دی. مفهوم نه مراد اشاره النس دی. اصولیین دی له اشاره النس او مفهوم وي. که اوبه لګي د قلتین نه ګندګي ورغورځي نو دا پلیتیږي. نو د جمهور د پاره دلیل یو دا حدیث دی چې مای قلیل کې ګندګي ورغورځي دا اگر که تغییر په اوصافو کې نه راوستي نو دا اوبه پلیتې شوي. نو په مای کثیر کې چې کله نجاست ورغورځيږي دا غي په اوصافو کې تغییر نه روسته. نو دا اوبه د شوافعو او د احنافو په نسبت باندې نه پليتيږي، خو د دې په منځ کې اختلاف دی چې قلیل سلوي او کثیر سلوي. نو مذهب د احنافو دا دی چې مای قلیل او مای کثیر د دې تعریف دا دی چې ولاړې وبدي په یو تالاب کې یو طرف کدی وخوزول نو دا بل طرف نه خوزي، یو طرف لکدی حرکت ورکو نو د دغه اوبو دا بل طرف نه خوزي، نو دی لمای کثیر وی او کنا د یو طرف خوزول سره بل طرف هم خوزي نو دا مای قلیل دی. او په دې حرکت کې بیا د احنافو درې قول دي چې د دې حرکت نه حرکت دا د سکون کی مراد ده کنه حرکت د مغتسل مراد ده او کنه حرکت د عام لاس مراد ده. که یو سړی پکې اودس کوي په دغه حرکت سره بل طرف نه خوځي، یا که یو سړی پکې غسل کوي، یا که یو سړی اس یو طرف په لاس باندې خوځي. نو په نوع د حرکت کې د علماي احناف اختلاف ده. دویم قول په مذهب حنفي کې دا ده چې مای کثیر دی لوي چې په یو طرف کې ګندګي واقع شوه نو د دې ګندګي اثر بل طرف لنزي. دا به څنګه معلومیږي چې د ګندګي اثر د اوبو بل طرف لتل کنا؟ نو طریقه دا ذکر کړی چې د رنگ په ذریعه دا معلومیږي چې سرنګ په اوبو کې ورواچې نو د دغه رنگ اثرات که بل طرف د اوبو کې سرګن شول نو دا مای قلیل دي، او که د دې رنگ اثرات په بل طرف کې سرګن نشول نو دا مای کثیر دي. او بل قول په مذهب حنفي کې دا ده چې دا خبره رائے د مبتلا به لپاره خودلی شوې ده، چې کم سړی په دې اوبو باندې مبتلا شو د دې غالب ګمان دا وی چې نجاست په یو طرف کې غورځیدل خو بل لبنی رسیدل، نو رائے د مبتلا به په دې کې معتبر ده. او دا خبره مشهوره ده په مذهب د احنافو کې. امام سرخسی رحمت الله علیه په مبسوط کې ذکر کړی چې دا ظاهر المذهب ده. او د احناف یو بل قول په مای کثیر کې دا ده چې د دې اندازې په مساحت باندې لګولي. په مساحت کې بیا د علماي احناف اختلاف ده، مختلف اقوال دي. په هغه کې مشهور قول دا ده چې دا اوبه عشرة في عشرة وی لس غزه په پلنوالي او لس غزه په وګدوالي، نو چې لس غزو لرسیدلی دا مای کثیر دی، او کده دینه کمی وی نو دا مای قلیل دی. او د شوافع مذهب خواسان دی غی دی حدیث نه اخذ کړه دی چې مای کثیر دی لوی چې قلتین یاد دین سیواوی، او د قلتین دو مټکونه چې کمی وي نو دا مای قلیل دی. نو په مای کثیر کې چې نجاست ورغورځيږي تغییر داغه په اوصافو کې نه راوسته نو دا اوبه د جمهور اهل علم په نیز باندې نه پليتيږي. د علماي احناف د پاره د مای کثیر په دې مقدار باندې دلیل دا ده چې رب العالمین په خپل کتاب کې ویلي و يحرم عليهم الخبائث، الله په خپل بندگانو باندې ګنده سيزونه حرام کړي، او په دې کې دا تفریق نه لري چې دا خبائث چې کله یوازې وي حرام وي کنه د بل پاک شي سره ګډ ور شول نو حرام وي، نو کله چې دا د اوبو سره ګډ ور شول ځکه قران عام ذکر کړي خبائث، نو کله چې غالب ګمان زمونږ دای چې نجاست دی اوبو لرسیدل دی یو طرف نه بل طرف لا نو دا به پليتي، او کنه غالب ګمان مداوی چې نه رسیدل نو بیا به پاکی وي. او دی وای دا اخذ بغلبه الظن دام د شریعت یو حکم دی، ځکه احکام شرعیه ډیر مسائل پاغي کې داسې دي چې دا غي بنا په غلبه الظن باندې ده. او د دین علاوه چې کوم اقوال په مذهب حنفي کې ذکر شول چې حرکت به بوله ورکی یا په مساحت باندې معلومی نو پاغی باندې څه خاص دلیل نشته، بلکې هغه رای او قیاس ته د بازي اهل علم او د علماي احناف نه. بیا د علماي احناف د طرف نه په دې حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما باندې کوم چې معروف دی په حدیث القلتين سره، په دې باندې اغه درې اعتراضات کوي. علماي احناف کې امام طحاوي رحمت الله عليه، دارنګي په مالکیو کې ابن عبد البر رحمت الله عليه او نور لولي محدثين، اغه دا وایي چې دې حدیث کې د دې په سند او متن کې اضطراب دی، او بل معنا د قلتين چې دا په دې قله کې اجمال دی، د دې معنا واضح نه ده. نو دا دی درې اعتراضات دی په دې حدیث. یو دا چې اضطراب دی په سند د دې روایت کې. حدیث مضطرب تاسو په اصول الحديث کې ویل دی، مضطرب په صيغه د اسم فاعل سره او مضطرب نه دی. حاصل دا غي دا دی چې حدیث مضطرب سلوي ما روي على اوجه مختلفه متعارضه متساويه في القوه مع عدم امكان الجمع والترجيح. مضطرب حدیث لوی چې هغه په مختلفو اسانیدو باندې راغلی او دا اسانید د یو بل سره متعارض وي، متساويه في القوه او دا اسانید او طرق په قوت کې برابر وي، دا نه چې یو ضعیف دی او بل صحیح، بلکې قوت د دې اسانیدو برابر وي. مع عدم امکان الجمع والترجيح، جمع او ترجیح ممکن نه وي. نو دا د مضطرب تعریف شو. نو یو اعتراض په دې حدیث باندې دا چې په دې په اسناد کې اضطراب دی. اضطراب په دې طریقه دی چې د دې په اسناد کې راغلی دی ولید ابن کثیر. نو ولید ابن کثیر کله خپل استاد ذکر کوي محمد ابن جعفر ابن الزبير، او کله ذکر کوي محمد ابن عباد ابن جعفر، لکه امام ابو داود رحمت الله عليه دواړه خبري ذکر کړي. بل بیا د محمد ابن جعفر استاد چې دی کله رازي عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، او کله رازي عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. نو دا دی حدیث په اسناد کې اضطراب شو چې ولید دو استادانو نه روایت نقل کړي، کله محمد ابن جعفر نه، کله محمد ابن عباد ابن جعفر نه. دغه شانتي محمد ابن جعفر بیا خپل استادان کله عبید الله ذکر کړي او کله عبد الله ذکر کړي. نو دا خو په دې حدیث کې اضطراب شو. خو عدل او انصاف دا ده چې دا اضطراب نه ده، بلکې ولید ابن کثیر چې دا بروستو ذکر کو صدوق راوی ده، بعض اهل علم د توثیق کړي، نو ده خپل استاد کله محمد ابن جعفر ذکر کوي، کله محمد ابن عباد ابن جعفر. نو دا په اضطراب باندې دلالت نه کوي، بلکې د دوو استادانو نه حدیث اوریدلې، کله د یو استاد نوم واخلی کله د بل استاد نوم واخلی، دا د اسناد د دې حدیث لس ضرر نه ور کوي. دغه شانت محمد ابن جعفر کله خپل استاد عبد الله ذکر کوي، کله عبد الله ذکر کوي. هر یو چې وی دواړه ثقه دي، عبد الله ابن عبد الله ابن عمر دام ثقه ده، او عبد الله ابن عبد الله ابن عمر هم ثقه ده. نو دا اسناد د حدیث لس ضرر نه رسي. دویم اعتراض علماء احناف او نور محدثین د دې حدیث په متن باندې کوي چې په متن کې اضطراب ده، ځکه په دې روایت کې ذکر د قلتین راغله، او بعض الفاظو کې داسې ذکر راغله چې اذا كان الماء قدر قلتین او ثلاث لم ينجس، کله چې وبو په مقدار د دوو مټکو یا د دریو نو دا نه پلیتیږي. لفظ د ثلاث راغله. پر روایت د مسند احمد او سنن د دارقطنی کې داسې راغلی اذا بلغ الماء قله، کله چې وبو یو مټکی له ورسی. او په بل روایت د دارقطنی او ابن عدي او عقيلي کې دا لفظ راغلی 40 قله، چې کله سلوي خو قلو له ورسی نو بنه پلیتیږي. نو دا په متن د حدیث کې استراب شو چې کله قله ذکر کیږي، کله قلتین، کله دری قله، کله اربعین قله. نو استراب فی المتن ذکر کوي، خو په دې کې علمی خبره ده چې استراب په متن د حدیث کې نشته. محفوظ او ثابت روایت هغه دی چې پاغې کې ذکر د قلتین راغلی، د دینه علاوه چې کوم په صیغې د شک سره ذکر شوی قلتین او ثلاث، نو دغه روایت نه دی ثابت. او کوم روایت کې ذکر د قلی راغلی، نو هغه روایت مرفوع نه دی بلکې موقوف دی. کوم کې چې د اربعین ذکر راغلی او کوم کې چې ذکر د قلی راغلی، نو هغه روایت ضعیف دی. نو محفوظ روایت هغه شو چې په کم کې ذکر د قلتین دی. نو په دې باندې تعریف د استراب نه صادقیږي، ځکه د استراب په تعریف کې موږ دا وی چې دغه اسانید به په قوت کې د یو بل سره برابر وي، او دلته دغه اسانید په قوت کې برابر نه دي، بلکې هغه اسناد قوي دی کم کې چې ذکر د قلتین راغلی. د دین علاوه چې کم راغلی دغه یادی سره تعارض نه راځي، ځکه هغه موقوف روایت دي. نو د موقوف او د مرفوع تعارض نه وي، تعارض باله وي چې کله ټول روایت مرفوع وي یا موقوف وي، او دا تعارض باله راتلی چې جمع او ترجیح ممکن نه وي. نو په دې ځای کې ترجیح ممکن ده، هغه روایت راجح دي کوم کې چې ذکر د قلتین راغلی. نو دا اعتراض مدفوع ده او جواب یې شوی چې اضطراب په متن کې نشته. دریم اعتراض دا ده چې د قلی په معنا کې اجمال ده، د قلتین اطلاق چې دا دواړه لاس راجم کې لپه جوړه کې دیلم قله وي، دارنګ قله غټ منګیلم وي، قله د غر سر لم وي، دارنګ قله غبار لم وي، چې اوخ هغه وړې شي او داغې د اوړو وسو طاقت وي. نو د قلی په معنا کې چون کې اجمال ده، د دې وجه نه دا روایت بعض اهل علم رد کړی. خو د دې جواب هم کم محدثین چې حدیث له صحیح او محفوظ وي غي کړی چې دا اجمال صحت د حدیث له څه ضرر نه ورکوي، څه نقصان نه ورکوي، او د دې قلو مقدار او صفت معلوم ده، ځکه په بعض آثارو کې راغلي دي مرسل روایاتو کې چې مراد د دې قلینا قلال حجر دي. حجر یو مقام او دا غي مټکی مشهور عربو بدا په خپل اشعارو کې ذکر کول، او په احادیثو کې ذکر راغله. حدیث د صحیحینو کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج چې کله اسمانونو له سفر وشو د سدرۃ المنتهى ذکر کولو، نو پاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی و اذا اوراقها مثل اذان الفيله و اذا نبقها مثل قلال حجر، چې د سدرۃ المنتهى هغه بیر داسې وی لکه د حجر مقام هغه مټکی. نو دا په عربو کې معروفه الصفه والمقدار مټکیو. نو په دې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ورکړه ده، دا د غي د عرف مطابق ده. په علماء احناف کې بیا رشید احمد غنگوهی رحمت الله علیه په الکواکب الدراری کې، او عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه په السعایا کې ذکر کړي چې د قلی د اجمال د وجه نه حدیث له ضعیف ویل او حدیث رد کول دا خبره وزندار نه ده، صحیح نه ده، بلکې د دې مقدار معلوم نه چې دین مراد قلال حجر دی. نو اوبه چې قلتین لورسی په دې کې ګندګي ورغورځيږي، دا غي په اوصافو کې تغییر او تبديل نه راوسته، نو په دې سره اوبه نه پليتيږي. بیا د دې حدیث تصحیح ډیرو اهل علم کړی دا. امام نووي رحمت الله عليه په المجموع کې وی هاذا الحديث حديث حسن ثابت. ابن حزم په المحلا کې دی لسی ویلي. ابن تیمی رحمت الله علیه په خپل فتاوا کې، امام دارقطنی رحمت الله علیه، امام حاکم او نور محدثینو د دې تصحیح کړي، او بعض اهل علم چې پاغي کې علامه ابن قیم رحمت الله علیه ډیر زور شور سره د دې حدیث تضعیف کړي او دې طرف له داغه اعلان د شرح حدیث ثابت نه دی. تهذیب السنن کې په دې باندې اوږد کلام کړي. حسین خبر ادا دراجح چې حدیث صحیح دی. امام ابن معین، دارقطنی، ابن حبان، ابن خزیمه، امام حاکم وغیرہ دی حدیث له صحیح ویلی دی. او کم اعتراضات چې په امام ابن قیم رحمت الله علیه دا غنه مخکې اهل علم کړي نو دا غټولو جوابونه تیر شول. نو دا حدیث دلیل له په مقدار د کثیر ابو کې او دا استدلال له امام شافعی رحمت الله علیه. رجال د اسناد محمد ابن العلا ثقه، ابو قریب همدانی، عثمان ابن ابي شيبه دام ثقه، حسن ابن علي الخلال ثقه، ابو اسامه چې د نوم د حماد ابن اسامه دام ثقه، وليد ابن كثير صدوق ده، ابن معين رحمه الله عليه وغيره توثيق کړي، محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام الأسدي المدني دام ثقة ده، وبيد الله ابن عبد الله ابن عمر يا عبد الله ابن عبد الله ابن عمر دا دوار ثقة دي دوار رونو. نو رجال دا دي اسناد دا وليد ابن كثير نا علاوته الثقات دي، او وليد ابن كثير دا صدوق ده. قال ابو داود وهذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر. غرض د مصنف رحمت الله عليه په دې سره بیان د اختلاف دی چې کوم د دې استادانو په الفاظو کې اختلاف راغلی دی. د دې حدیث په سند کې محمد بن جعفر ابن الزبير دا د محمد بن العلاء لفظ دی چې هغه خپل استاد په دې لفظ ذکر کړی چې محمد بن جعفر ابن الزبير، او عثمان او حسن ابن علي دای چې ذکر کین د دې راوینوم داسې اخلي چې محمد ابن عباد ابن جعفر. قال ابو داود وهو الصواب، امام ابو داود رحمت الله عليه وي حق خبر دادا چې د دې راوینوم محمد ابن عباد ابن جعفر ده، کم چې عثمان او حسن ابن علي ذکر کړي. نو د امام ابو داود رحمت الله عليه ميلان او ترجیح دی لدا چې په اسناد کې کم راوی راغله ده محمد ابن جعفر ابن الزبير، نو غره خبره په دکې دا ده چې دا محمد ابن عباد ابن جعفر ده. قال ابو داود رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر قال ابو كامل ابن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبوس كريشو دا غوبو باركي كمچ پا سهراء پا زنگل کی، فذكر معناه نددي مخكيني حديث معناي ذكر کا چه کلو بدوو مطکو لو رسین وغبیان پلی تیگی پوقود نجاست سرا، خو پا دی شرط چه داغی پا دریو اوصافو کی تغییر و تبدیل نی روسته. پا دی روایت سرا مقصد او غرض دی امام ابو داود رحمت الله علیه داده چه مخ که کم روایت ذکر شو د ولید ابن کثیر، نو داغی تقویت پا دی حدیث سرا ذکر کئی چې دا حدیث کې محمد ابن اسحاق راغله ده، نو د روایت د وجنه هغه حدیث لا تقویت ملاو ده. په اسناد د دې حدیث کې امام ابو داود رحمت الله علیه وی قال ابو کامل ابن الزبير، نو په دې سره مقصد او غرض د امام ابو داود دا ده چې د مصنف شیخ موسی ابن اسماعیل دور الفاظ ذکر کړی دي چې محمد ابن جعفر او د دین سیوای سندي ویلي، او کوم چې د مصنف شیخ د ابو کامل نو په خپل روایت کې د محمد ابن جعفر نه رښتو دا صفاتوم ذکر کړي چې محمد ابن جعفر ابن الزبير، بیا دا دواړه استادان په اسناد کې متفق دي، نو دی ویلي عبید الله ابن عبد الله ابن عمر. په دې مقصد باندې پوښوي کنه د مصنف په دې اسناد کې دوه استادان دي، یو موسی بن اسماعیل او دوی مستازره د حانه پس ذکر کړي ابو کامل. نو موسی بن اسماعیل په دې اسناد کې چې ذکر کوي نو محمد ابن جعفر صرف نوم واخلي، او ابو کامل چې د غراوی ذکر کوي نو د محمد ابن جعفر نرستو ابن الزبير هم ذکر کی، نو د ابن الزبير د زیادت د پاره امام ابو داود وی قال ابو کامل زما استاد ابو کامل د دې راوی نوم داسې اخلي چې محمد ابن جعفر ابن الزبير. رجال د دې اسناد موسی بن اسماعیل ابو سلمة التبوذکی ثقه ده، حماد ابن سلمة ثقه، ابو کامل الجحدری چې د نومو فوزیل ابن حسین البصری دام ثقه ده، یزید ابن زریع ثقه او ثبت، محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی صدوق او مدلس ده. د حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې معلقا ذکر کړي، او امام مسلم او سنن اربعه والا د روایت او تخریج کړي. محمد ابن جعفر ثقه ده، عبید الله ابن عبد الله ابن عمر دام ثقه ده. اسناد د دې حدیث حسن ده، ځکه په دې کې محمد ابن اسحاق راغله ده چې صدوق ده، نور رجال ثقات دي. او دې ځکه ابن اسحاق رحمت الله علیه دا روایت په عن سره ذکر کړي، خود د عن عنا په دې ځکه حدیث لا او د دې صحت له نقصان ځکه نو ور کوي چې دا روایت امام دارقطنی رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړي، او په هغه ځکه کې ابن اسحاق رحمت الله علیه تسریب التحدیث کړي دا صیغه سماع ذکر کړي، نو د تدلیس غ شبهه منتفی شو، نو دا اسناد حسن ده. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی کلچی وبد و مټکیوی او باغی کی گندگی و رو غرزیگی او داغه په اوصافو کې تغییر نی راوسته فانه لا ينجس نو دا وب نه پلیتیږي. دا لفظ صریح ده پدی کې چې دا وب د نجاست په غرزیدو سره نه پلیتیږي. او دا روایت دا مخ کې حدیث د پاره یو قسم شرحه او تفسیر شو چې پاغه کې راغلی لا يحمل الخبث، نو دا لا يحمل الخبث معنا پدی ده کې کای لا ينجس دا وب نه پلیتیږي. قال ابو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم. مقصد امام ابو داود رحمت الله عليه په دې سره داده چې دا روایت د عاصم ابن منذر نه دوه شاګردانو نقل کړي، یو د حماد ابن سلامه او بل د حماد ابن زيد. نو حماد ابن سلامه ته دا روایت مرفوعا نقل کړي، او حماد ابن زيد دا روایت موقوفا نقل کړي. امام ابو داود رحمت الله علیه وی حماد ابن زید وقفه عن عاصم، حماد ابن زید چې دا اسناد نقل کړي نو دا روایت موقوفا نقل کړي د عاصم ابن المنذر نه. نو د حدیث په رفع او په وقف کې اختلاف دی. امام دارقطنی رحمت الله علیه ترجیح روایت د وقف لور کړي دا چې اذا کان الماء قلتين فانه لا ينجس. رجال د دې اسناد موسی بن اسماعیل ابو سلمہ التبوذکی چې دا ثقه ده، حماد ابن سلمہ ثقه ده، حماد ابن زید هم ثقه ده، عاصم ابن المنذر دا صدوق ده، عاصم ابن المنذر ابن الزبير ابن العوام الاسدی المدنی، او عبید الله ابن عبد الله ابن عمر بار بار ذکر شو چې دا ثقه راوی ده. نو اسناد د دې حدیث حسن ده د عاصم ابن المنذر د وجنا چې د صدوق ده، باقی رجال د دې اسناد ثقات دي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.